Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Aleyküm selam. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri kabul ve kerim eylesin. Makamında razı olduğu kullardan eylesin. Bizleri rahmetiyle yargılasın. Sevdiği amellerin sevgisini, sevdiği insanların sevgisini versin. Evet kardeşler, Ramazan sohbetlerine devam ediyoruz. Yapılan belki sohbetler kısa ama bir kelime de olsa dinden öğrenip hayata geçirme insanın hem dünyasında tesiri hem de ahirette birçok hayra kavuşmaya vesile kılar. Bugün hem kendi nefsime hem de sizlere kısa bir nasihat etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle kitabında dört yerinde şöyle buyuruyor. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Maide 119, Tevbe 100, Mücadele 22, Beyyine 8. Hepimizin okumuş olduğu ayetler. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Evet kardeşler, kelime kelime ayetlerin üzerinde şöyle bir duralım. Ayet iki bölümden oluşuyor. Birincisi, ilk bölümü Allah kuldan razı olmuş. Bu hepimizin peşinde koştuğu bir hedeftir. Bu bölüm herkes tarafından çok rahat anlaşılır. Ama ikincisi çok zordur. Ve bunun üzerinde daha fazla durmak gerekir ki onlar Allah'tan razıdır. Acaba bu cümle ne anlama gelir, nasıl anlaşılır? Buradaki soru şu. Sen Rabbinden razı mısın? Bu zor bir soru. Öyle değil mi kardeşlerim? Soruyu bir de şöyle soralım. Senin Rabbinden razı olmanın ne anlama geldiğini sen biliyor musun? Allah'tan razı olma, ona teslim olma ve onun bu dünya hayatında senin için takdir ettiği hayır veya şer her şeye razı olma demektir. Milletine, ırkına, cinsiyetine, sıhhatine, malına, güzelliğine, çirkinliğine, her şeyiyle Allah Azze ve Celle'nin takdirine razı olman gerekir. Allah'tan razı olmak demek, bir bela veya bir musibetle karşılaştığın zaman, Rabbinin bu musibetle senin iyiliğini murad ettiğine, bütün kalbinle kesinlikle inanman demektir. Allah'tan razı olma deme, insanlara şikayetçi olmaktan vazgeçip, durumunu Allah'a havale etme, eğer bir maruzatın varsa onu havale etmektir. Allah'tan razı olmak demek, Rabbinin sana verdiğinde ve vermediğinde, seni zengin ettiğinde, senden aldığında, hasta olduğunda, sağlıklı olduğunda, hasılı her halinde Rabbinden razı olman demektir. Etrafımıza bir bakalım ve kendimize şu soruyu bir soralım kardeşlerim. Şeklinden, eşinden, ailesinden, kaderinden razı mısın? Razı olanlar var mı? Bunların hepsini Allah-u Teala unutmayalım ki bizim için tercih etti. Sen Allah'ın senin için yaptığı tercihe razı mısın? Bir şey yaptığında, başına bir bela geldiğinde keşke diyor musun? Yoksa Allah'a hamd ne diyorsun? Kardeşlerim, bu ayeti üzerinde düşünürken bizim anlamamız gereken beş önemli esas var. Birincisi, Allah'tan razı olmak demek, bizim zaman zaman şu veya bu sebeple hissedebileceğimiz bir takım acı ve elemlere aykırı değildir. Çünkü biz bir beşeriz. Bu dünya imtihan dünyasıdır ve acı ve kederlerden hiç kimse kurtulamamış, kurtulamayacaktır. Dolayısıyla bu bizim başımıza da gelecektir. Allah'ın en hayırlı kulları bile ne yapmıştır? Birçok acıyla, belayla karşı karşıya kalmışlardır. En büyük belalar peygamberlere, sonra onun peşinden takipçilerine, sıddıklara, şehitlere, alimlere gelmiştir. Yani Allah bir kulu sevdi mi, onun gerek bedeninde, gerek malında, nefsinde onu ne yapar? Sürekli imtihan eder. İşte Allah'tan razı oldun dedin mi, bunların hepsine nesin? Razı olacaksın. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ayet-i Kerime'yi biliyorsunuz. İyilikler Allah'tan. Kötülükler, başa gelen bela ve musibetler senin kendi ellerinden işlediklerindendir. İkincisi, burada sabırla rıza arasında bir fark vardır kardeşlerim. Rıza sabırdan daha büyük bir derecededir. Sabretmekse acı ve kedere katlanmak demektir. Çünkü başa gelen şey aynı zamanda senin kaderin demektir. Senin elinden sabretmekten başka bir şey gelmez. Çünkü Allah öyle takdir etmiştir. Fakat rıza acıdan dolayı Allah'a şükretmendir. Bunun dikkatle anlaşılması gerekir. Üçüncüsü ise Allah'tan razı olma, kalbi Allah sevgisiyle dolu olandan başkasının erişemeyeceği yüksek bir mertebedir. Öyle insanlar vardır ki herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıkları zaman sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözlerini tekrarlarlar. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım. Bu ne güzel imandır kardeşlerim. Allah hepimize böyle bir iman, böyle bir anlayış, böyle bir sabır, böyle bir teslimiyet nasip etsin. Dördüncüsü, şunu kesin olarak bilmeliyiz ki kardeşlerim, Allah-u Teala seni sadece günahlarını bağışlama, cennetteki mertebeni yükseltmek için bela ve musibetle imtihan eder. O halde Rabbinden gelene razı ol. Bakın gelen naslara, hazır Ramazan ayındayız. Bir Ramazan, bir Ramazan'a aradaki günahlara kefarettir demiyorum. Diyor. Bir cuma bir cumaya veyahut bir abdest azalarını yıkadığından dökülmeye veyahut Arife günü, yani birçok şey hemen hemen bütün işlediğimiz günahlara nedir? Kefare. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin seni temizlemek için gönderdiğine razı ol, tevekkül et. Evet kardeşlerim, beşincisi, İnsan Rabbinden razı olmadığı zaman dünyanın tamamına sahip bile olsa asla memnun olmaz, doyuma ulaşmaz. En sonunda ben sizin Rabbinizim deme cesaretini bile ne yapar? Gösterir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kim razı olursa Allah'ın rızasını kazanır. Kim de kızar, kırgınlık gösterirse Allah Azze ve Celle de ona kızar ve kırgınlık gösterir. O artık her şeye karşı kızgınlık içinde olacak ve sıkıntılı bir hayat yaşayacaktır. Bu sebeple bu ayeti kerimeyi düşünmek için şunları yapmak gerekir kardeşlerim. Hayatını iyi düşün ve mahrum kaldığın, senden alınan şeyler üzerine yoğunlaş, kendi kendine sor. Sen Allah'tan razı mısın? Ve şu sözleri tekrarla. Ya Rabbi ben senden razıyım, sen de benden razı ol. Amin ya Rabbi. Sonra sözlerini, gidişatını, davranışını gözden geçir. Şikayeti terk edenden olmadığın zaman bil ki sen insanların en bedbahısın. Ve büyük bir tehlikeyle karşı karşıyasın. O halde kendine gel, Rabbinden gelene teslim ol ve ona tevekkül et. Allah sevgisini sende artıracak her amele yapış. Onları terk etme, az da olsa devamlı yap. Çünkü sen Allah'ı sevdiğin zaman Allah da seni sever. Onun kader ve kazasını da sevmiş olursun. Ondan geleni ne yaparsın? Tahammül edersin. Şunu unutmayın kardeşlerim. Sana isabet edecek olan şey seni muhakkak yakalayacak ve senden ıskalayacak olan şey de sana asla isabet edecek değildir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın ve bu ayetlerle amel eden samimi kullardan eylesin. Ek olarak yine Ramazan'ın başında hatırlattığım gibi yine hatırlatma ihtiyacı duyduğum bir mesele daha var. O da gıybet meselesi. Müslümanların gıybetini yapma, aleyhlerine konuşma, birçok toplantının eğlencesi haline geldi kardeşlerim. Müslümanlar, dünya yanıyor, her taraf kan gölüne dönmüş, herç, ölüm her tarafta kol geziyor. Maalesef Müslümanlar hala daha birçok meselede ihtilafa düşerek, ihtilafa düştükleri yetmezmiş gibi birbirleriyle alay eden, iftar sohbetleri kardeşlerinin etlerini yiyen sohbetler haline gelmiş. Müslümanlar hala akıllarını başlarına almadan gıybet hastalığını sanki meşru bir şeymiş gibi yapmaya devam ediyorlar. Halbuki kardeşlerim, gıybet Allah'ın yasakladığı bir haramdır. Özellikle Ramazan ayında gıybet yapan, başkalarını çekiştiren, yalan söyleyenin Allah orucuna ihtiyacı nedir? Yoktur demiştir. Özellikle yasaklanan bir ay. Ramazan'da yasaklandı da Şevval'de helal mı kılındı? Yıl boyu, ömür boyu haram olan bir şeydir bu. Halbuki Allah bu davranışı yasaklıyor. Kullarını ondan nefret ettirmelerini bildiriyor. Nefislerin iğrendiği çirkin bir örnekle ne yapıyor? Örneklendiriyor. Allah Azze ve Celle biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yer mi? Tiksindiniz değil mi? Diyor. Gıybetin ne anlama geldiğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu sözleriyle açıklıyor. Gıybet nedir bilir misiniz? Sahabeler Allah ve Resulü en iyi bilendir diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde arkasından zikretmektir buyurmuştur. Sahabeler söylediğim kardeşimde olsa bile mi? aleyhissalatü vesselam, eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış olursun, eğer onda yoksa ona iftira etmiş olursun diyor. Demek ki gıybet Müslümanı kendisinde bulunan hoşlanmadığı bir özellikle arkasından anmanız. Bu bedeniyle, diniyle, yaşantısıyla, ruhsal durumuyla, ahlakıyla, yaratılışıyla ilgili olabilir. Her ne olursa olsun insanlar bundan uzak durması gerekir. Maalesef kardeşlerim, bütün insanlar, özellikle de Müslümanlar, hakikaten gıybet konusunda çok tutarsız, çok duyarsız davranıyorlar. Hatta aleyhissalatü vesselam bir gün bir yerden geçerken bir kabre uğruyor ve ne diyor? Biliyor musunuz şu kabirde yatanlar sizin aranızda öyle hiç önem vermediğiniz iki hasletten azap görüyor diyor. Biri ne yapıyormuş? Gıybet eden, laf getiren, götüren, biri de idrarına dikkat etmeyen sıçrantısına. Ve oradan bir hurma dalı koparıyor, birine dikiyor. Bunlar yaş kaldığı müddetçe azaplarının hafifleyeceğini umuyorum diyor. Demek ki insanoğlu bu hareketleri ne yapmıyor? Ne anlatan ne de dinleyen önemsemiyor. Hatta bir yerde hoşuna gidiyor ki dinliyor. Maalesef duyarsız hale gelmişiz kardeşlerim. Oysa gıybet Allah katında kötü ve çirkindir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, faiz 72 gruptur. En küçüğü kişinin anasıyla zina etmesi gibidir. Şüphesiz ki faizin en şiddetlisi kişinin gıybet ederek kardeşinin namusuna dil uzatmasıdır diyor. Bakın faiz ne kadar tehlikeli. Bir faiz de ne kadar tehlikeli. Yani gıybette. Gıybetle faizi aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Karşılaştırma yapıyor. Gıybet edilen toplulukta bulunan kimsenin bu kötü davranışı engellemesi ve gıybete edilen kardeşini savunması gerekir. Çünkü Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşini gıyabında savunan kıyamet günü Allah da yüzünü cehennemden onun ne yapar? Korur buyurmuştur. Allah bu hastalıktan beni de, nefsimi de, sizleri de, bütün Muhammed ümmetini korusun kardeşlerim. Abdullah bin Cahş'ın size duasını hatırlatmak istiyorum kardeşlerim. Onun Uhud Harbi'nde gösterdiği kahramanlık dillere destan olmuştu. O gün Sa'd İbni Ebu Vakkas ile aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sa'd bu konuşmayı şöyle naklediyor. Uhud günü çarpışmalar çok şiddetlenmişti. Bir andı Abdullah İbni Cahş yanıma geldi, elimden tuttu, beni bir kayanın dibine çekti ve şimdi burada sen dua et, ben amin diyeyim. Ben dua edeyim, sen de amin de. Buyurdu. Ben de peki dedim. Ben şöyle dua ettim. Allah her ikisinden de razı olsun. Allah'ım benim karşıma çok kuvvetli çetin birini çıkar. Onunla kıyasıya çarpışayım, onu öldüreyim ve gazi olarak döneyim. Böyle dedim. O da amin dedi. Sonra kendisi dua etmeye başladı ve şöyle dedi. Allah'ım beni güçlü kuvvetli iyi vuruşan biriyle karşılaştır. Senin yolunda onunla kıyasıya vuruşayım, onu öldüreyim, sonra birisi beni şehit etsin. Burnumu, kulağımı kessin, kanlar içinde senin huzuruna varayım. Sana kavuştuğumda sen bana Abdullah burnunu, kulaklarını ne yaptın diye sorasın. Ben de ya Rabbi ben onlarla çok kusur işledim. senin huzuruna getirmeye utandım. Senin ve peygamberlerinin yolunda onlar kesildi. Toza toprağa bulanarak huzuruna geldim diyeyim dedi. Amin ya Rabbi. Böyle bir duaya kendisi istediği için, önceden de söz verdiğim için ben de amin dedim. Daha sonra kılıçlarımızı çektik. Savaşa devam ettik. Hakikaten benim karşıma ve onun karşısına çok çetin müşrik kafirler çıktı. İkimiz de önümüze geleni öldürdük, aşağı indirdik. O yiğitçe çarpışarak düşman safları arasına daldı. Şehitlik özlemiyle hamle üstüne hamle yaptı. O kadar kahramanca savaştı ki elinde ne kadar kılıç kırıldı bilmiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu gördü ve hemen ona bir hurma dalı uzattı. Bununla savaş dedi. O da savaşa onunla devam etti. O yiğit kahramanın elinde bu dal adeta bir kılıç oldu. Onunla vuruştu. Fakat kendisine sayısız oklar geldi ve şehadet şerbetini içti. Kafirlerin canını çok yaktığı için kafirler onun bedenine saldırdı. Kulaklarını, gözlerini, burnunu, uzuvlarını kesti. Aleyhissalatü vesselam gözyaşları arasında o şehitlerin efendisi Hamza ile birlikte aynı yere defnedin dedi ve oraya defnedilmiştir. Evet kardeşlerim, işte bizim ashabımız, işte örnek alacağımız insanların davranışları bunlar. Bakın Allah'ın karşısına o uğuzlarla çıkmaktan utanacağını ve senin yoluna şehit düşüp onların kesilmesini arzuluyorum diyor. Allah bizleri affetsin. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kendisinden hakkıyla korkan, Allah'ın razı olduğu ve kulların da ondan razı olduğu amelleri işleyerek gözlerini yuman ve cennetten şereflenen o kulların arasına girmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, unutmayalım ki kalbin bir ilacı var. Nasıl ki demir paslanır, küf tutarsa onun cilası hareket edilmesi, işlenmesi ise kalbin pasını götüren de istiğfardır. Rabbimiz kitabının birçok yerinde nebisine ve müminlere istiğfarda bulunmasını emretmiştir. Allah'tan mağfiret dile, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve kendi günahların için mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret dile. Veyahut Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Evet kardeşlerim, bu tavsiye Rabbimizin emirlerine karşı gelerek, bilerek, bilmeyerek, nefsimize yenik düştüğümüz, nefsimize zulmettiğimiz, yaşamımızda birçok işlediğimiz günahlara karşı tavsiye edilmiştir. Hangimiz günahlardan beriyiz ki kardeşlerim? Allah bizleri bağışlasın, Allah bizleri affetsin. Ayet-i kerimede diyor ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayan, çok esirgiyendir buyuruyor. Evet kardeşlerim, Rabbimiz bizim ona karşı takındığımız isyanvari tutumlar karşısında bile rahmetinden dolayı bize seslenmekte. Ey kullarım, sizler gece gündüz günah işlersiniz. Ben de sizin günahlarınızı tamamen affederim. Bu sebeple benden bağışlanma isteyin ki ben de sizi bağışlayayım buyuruyor. Bir kul günah işler. Ya Rabbi günahımı affet der. Allah Azze ve Celle kulum bir günah işledi der. arkadan bir Rabbi olduğunu bildi der ve günahlarını affeder. Sonra kul tekrar günah işler. Ey Rabbim günahını affet der. Allah Azze ve Celle kulum günah işledi ve bir Rabbi olduğunu bildi, bana döndü, af diledi. Ben de onu affeyledim der. Sonra kul yine günaha döner. Ey Rabbim günahımı affeyle der. Allahu Teala kulum bir günah işledi ve bildi ki kulunu affeden bir Rabbi var. Ben kulumu affettim, dilediğini yapsın der. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hayırdan ayırmasın. Rahmeti bu kadar geniş bir Rabbimiz var. İstiğfar çok önemli bir şeydir. Rabbimizin affına bununla mazhar olunur. Yine onlar ki bir kötülük yaptığında, yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Yine müminler istiğfar sebebiyle cehennem azabından emin olunup Rabbinin rahmetine mazhar olurlar. Yine kardeşlerim günahlardan dolayı istiğfarda bulunan kalbin ıslah olmasına sebep olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta olur. Kişi tövbe eder, günahtan uzaklaşır, istiğfar ederse kalbi tekrar cilalanmış olur. Eğer böyle yapmayıp günah işlemeye devam ederse kalbindeki siyah lekeler çoğalır, Allah muhafaza kalp kılıflı olur. Evet, Rabbimiz kendisinden şu şekilde istiğfar talep eden kullarına taaccüp eder kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şüphesiz ki Allah kul şöyle dediği zaman taaccüp eder. Ya Rabbi günahlarımı affeyle. Amin ya Rabbi. Kul bu sözü söylerken biliyor ki bu günahı ancak ve ancak yeryüzünün hakimi Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle bağışlar. Kardeşlerim istiğfar aynı zamanda dünyada da bereket sebebidir. Ömer radıyallahu anh yağmur duasına çıkan insanları önce istiğfara davet ederdi. Onları istiğfar etmeye tavsiye eder ve çıktıkları bir yağmur duasında Ömer sadece Allah'ım beni bağışla diye söyleyince etrafındakiler ya Ömer Rabbimizin kapısını çalmışken bir şeyler söylesen, dua etsen olmaz mı? Ömer, vallahi ben Nuh suresinden biliyorum ki istiğfar yağmurun yağmasına, bereketin artmasına sebeptir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın. Nuh 10'dan 13'e kadar. Kardeşlerim kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmederse, sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. İstiğfar edelim, Rabbimizi razı edelim, günahlardan temizlenelim ve Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanalım kardeşlerim. Unutmayalım ki istiğfar peygamberlerin ameli, peygamberlerin mesajı, gece gündüz meşgul olunan bir meşguliyettir. Unutmayalım ki aleyhissalatü vesselam muhakkak ki ben de günde 70 ya da 100 kere tövbe istiğfar ediyorum demiştir. Tövbenin anahtarı Allah'a dönüş, bağışlanma yolu, özrün başlangıcı ise Rabbinin salih amelleriyle barışık olmadır. Salih ameli çok işleyin kardeşlerim. Allah'a yaklaştıran zikri çok söyleyin. Muttakilerin yolu, Allah dostlarının kurtuluş yolu, Felaha erenlerin gıdası ancak istiğfardan geçer. Katade radıyallahu anh diyor ki, müminlere iki şeyi durmadan hatırlatın. Birincisi hastalık, ikincisi ise ilacıdır. Hastalık günahlarımız, ilacı ise istiğfardır. Allah'ım bizleri bağışla. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.